Після хорового гімну «Стільки літ» ми вислухаємо гімн ще на югі ласковом, на хмурому севері, везде, где між церкви прилегли. Служите Господу со всем усердием.